Yo, I'm not sure. Your channel was on TV, and every year you said you're in the down. And that's not quite a body in the chair. Now, you're too trying to move up and do up a new year. A band in Nubra and a hammer with Dimon Tintima. And you know, me and Sel Breno, me try me when I imagine my brother from Crato, my bar, the old honor, with their trauma. So, me try me when I see here. You are the four, but that's why you break. I can't be sabre. Maybe a corner, make us say, and you're two and a more about beer beer. Opinion, I ain't any better chicken, come on, me money dean, me more bony dean. Na the old honor, yet the atwaso. Opinion, a jam watching about Zion TV. I am more opinion, and I'm pumped to say about another Roma. It's about the assi, said the sheer. We'll be in a dean one dance here today, and they say, dear BP, I buy and so, no credit, no credit. Babi hunu difference. Na mpwache udi ni sain? Mediane udi hunu for Dr. Engineer Pia. Dr. Engineer Pia. Bachwa ae. Udi hunu for Dr. Engineer Pia. Mwana mwana sabu udi ni bibibiwi. Bodi ni die, biwa mifatu mwusu biwa suwa ni ya miya juma odo che minu. Ena mwana sabu udi ni ba makwa emu. Ok. Juma die be na udi. Juma die be ni mdise mite habayin. Ok. At the same time, sumite mdi mdisa anu kreti bibi manipa. Ok. Eni nitra mbeye engineer no. Aye. Na udi hunu for no atamu sinyaku pun daddy. Ni ma hun ta chire mi. Sa. Oda ni ma di hun ta sam chire mi no. Emo ewe frem udi hunu for. Ok. Onde ni penyina ane nyasa ade ne keke. Mate. Wa weni mi yeshu yi. Yeshu yan adye. Yeshu yan nubra. Adye yi ina nubna. Eye manipa ana bibidro. Ede na yemani pa. Yo, mada wasi. Eka ebibidro eni nuyane emona ebuwa ni pa. Se yeko tiasifu abodi emuwa. Ene ya dia edika nyanko pwondima ni pa se ye mfamuwa deni. Ye mwoye humbanyi. Na ye nibisu mfanse ye huyari ye. Because ebibidro ahabanyi. Ene emu nuyane ni munsu yunu. Enuwa na yeko asura omode ya anointing oil. Yoko ye. Tumi biye no ifri bebiya oma. Anointing oil ka enuane no branho. Okay. This is saade no nya me de chew na se wo hu na yare ahro ene sunsunsum e ha nipa no. E ye saade na na ye den ye de bon no. Ene se ye nkote e domra na ye mfre busum na ye nyire busum ma busum no enye powerful a. E ye aduro e ya haban ne nua. Correct. Ene ye de e kire se ne saane monete nti abduro ene no bran ene haban ma de tumi wo mpa na me so no me de ye adwuma hu no na magye de se bibi wo haban mu. Oje na na ana nyame no no no na de adu no maami ana me mpa bo so a me boka adwuma no ho no e ma adwuma no kontem na obi wo no se wa yire no ho amfa haban na mo na braba obo bo mpa wa so dem ma wo se nyame ni ho adekura wo ye no nyame antie no ba se wo di mpa bo na wo de haban ka ho a e ma na wo ye bia ne e kontem tem tem tem tem tem be pese me se wo bre no me mo yakọ de wo ho no so ye wi a ye be di nkomo ba ko me no bi na e de adwuma na abẹ ewie enu nti no akwanya no wo ho ma wo ofa ahamona wa kire de tumiye nti akonya no oh yo medawase am say haban we demanun we no yeah am say akakra so eye guava ahaban yeah eh guava ahaban no ye de ye dwuma di bebre okay na we mekire meema na almost doctor timika job so so ne hunsu agene yeah I don't know where she at untimi no ba anwo yeah low sperm count sa sa obi wo sa problem bi onko pe guava ahaban we want it okay. What the thing we are now? Yeah. Now our whole work come. Okay. Now the Abu brand the myself at the ayam. Okay. Now we brand the we nungu a mana. I brand the fine. Now the issue we know brand the fine. Okay. We are now a baby. We use a friend the colors. Yeah. Now but you try we use no so a brand the nina. Now if we can't find nice we missing the fine wine. Okay. Na osura na onum na panu anwumre na panu anwumre. Bi bia wo saad ni mu won yare ni mu wo saa ba ma fse mu nu. Saad ni nyina no. Ekọ onso betu na oba anyinsere. Yada nyame. Nti e ya dura mede bua Ghana man say me man na mo problem no me renum tie guava haban any carrot yeah o do na me nbo na grand buma o me say uno ma o yare ni nyina no ebeko ebeko nti eno so yade a be say me fa nche Ghana man okay e na me wa drew yeah na ye no your friend brani atwata yeah eh come na twata yeah and say we will be travel raster cry we are na di travel raster we be ndima de kro yeah na person me chese say oba enyem na ne time aso so obewo na bia na wo achi no e bia owo a obre e say be operation na we be say untime nwo yeah we no uba ko ne nketo ano ubetu utu a ubetu ma ase ne say na be ma ase ne munkam okay ubetu ma ko ma ko ma ko 14 yeah now dia be ma ko ma ko nso yeah uti me aben so pe now they are coming. No one. Now they are awo. Now they are back. Now one num. On the pebby, no ibia num. So I walk on what? But you see, no wow. The idea, Titino, we need a deep bunny pant to a battery. What china, ma, no a jano. Because what is the kind of trap? You could try what I was with a coy operation. So one first you can trap. Now say, oh, two, need me, Pedia, Utim de Coyaj Macra, or person money a yajuma. Until we near, and so many babble wagon and man, so one fat. Na bi bichire majo na ma fere na ebisa mu okay na sa dua we su e fe ni kase nkase obi e ni mi no ko se si fichire fichire se nkase nkase yeah we obi e ohia moja pa e se ni moja swat wo prepa no wo do ntutwa ada se obe hata ma na wo ana e mro no sa no fa se jas no wo no a ono na e bi no si su ma no jua no wo no no no obenya moja be ba pa pa pa pa moja be ba no ho am o call hospital dance obenya no wow enya te kuto we o ko nkuru bebre so a we no mu de ayetupa ya ya memene no but wu nim a obenwo se bia se ne ye kan so o mo nim a hata ha ma na wo no ma ye de tupa ye na mu de brian te we o ko akura se o ko infam fichire gana kuru bia so no e bi sisi ho na nipa mfa na mfa mbo ano na moja no e ha adwene pa nti sa de susu no eh efena bobomba eh bi mo fena dede nkruma ebi nso fena dede nkruma abono fo na ewe fo na kasa de bibiri na sa dua we yankasa no ahaba ade we yeah se wo kwotete yeah na se obi esunsun bo ne hanu pa no okay na wosi yeah wosi a na ode ehye yeah ne ye hye ne asondan bibiri mu no ehye thank you sense fa sa na ode afra de fra anyumre bia obada anajo no na o shibi wo dan mu o shibi wo dan wo pun shibi pun a e ma sunsun boni bia ene nam wo fie ni bia wo ankasa wo ho no enso betimi akọ wo sume de bo ni pa se wo sunsun be hunu se wo nua e bro so na wo ye na wa hunu na wa kire wa fere ye na enso ye ya bo wa wo okay nya me de betwa to ye bo fere bo fere bun okay e ya de bia e bo ni pa se yare pa e bia se obi wo ho na bo yare bi ha no te se cancer stomach ulcer yare sai yare bodia kase kase ni nyina nipa ntiase no wo fa bo frebu kase bia na ketobisi a na wa pelam na de atwetwe ho ahoro ho fine ohoro ho fine wi a na so watwetwa na ba na ewo mu nyina na so wa brand ni fine wine no de go cup na so oh no no no yare ahoro de wo nipa duem a asie wa wu no wo ta de ya wo yare sa no eno na oba no oba ma no sa bo oba ma ma oba ma mu aye den ono ma wow be mamu ye din pa ma uyu man kora de akukora fo no we nma no bi nma bo no wo fa o baba akwa no wa nyin sere but so wan kai hu na uhunu da bo frebu utumi di bo na pesi to ye fore to ye bibia because esayare akuru bebre e de bo ni padua o asase so ntun so nipa mfa no mfa emwa na brabo nti enura e pesi de che Ghana fo no okay o be bi sase sai knowledge we ye de wo usua firi ba bi e ye abusua de bi ana wonya ne eye busuade na sumi kosua ye okay e ba sa na menya obi ma ntete me menya papa fula ni bi okay ma odnadom no dom me ona timi ko kire me se we se yare we nwura we ni we ni we ni ko first me ti ahaban ne dia minima haban kro first ye kire me madam sunda ye nya me yi ahaban na kire me na so bi ha minima haban kro ntimi menya owura no tete me sa no okay aboa me pa se wan yire wo ho anfa ho brase a ntimi nya ntete ye timi so me bre me ho ase na oruma na tetemia me be do bad this time ntino adom no de ewo ho aba no de ewo ho pa me kura sirimfo na fu la lufu aduro ngasa okay out to say enya za na yeye eya obi bebi sase me ma ye problem abai o se me be ma ye ketekete wo anu aduro mo me ma dropa bi on be ma twe ko no ma na se afon aketwa mo na duro ho ya different kuto a o de besra so no so ne be manatima pii se ne opanu bia e na me wo ne on so be manum bi o waso so eni ahodne bia en so mi wo nura on so ankonom bi kra ya Africa ke se be ma pa o be chinyefu so so o pe be ma duro en ye bi wo ho pa pa pa pa pa pa wa nyiro ho baba ko ntidra baba ko wow because I don't know anwa din kama wow en felu da wo abrochi mamu a woje ebebwa wo gan na wonu ma ebebwa wo okay nti oba ye man mu a because of unuane boni bia na nsan edidi no ama diabetes asthma sayare we mu no wo ho nuru a obetumi aye support amamfo every sa hawo ni mu na e de ne onyina so a wosi su pi se ampa wo ho aduro meda wase em se yare ne de se ye kan kura ya mobi de so se cross fe wa mobi de so yare ya horo ne de a ha ni power sa se so no de diabetes o de ndin o cancer ne nyina mu wo ho aduro because ya te think crofo ana ma sua ana me de aye crofo ho adwuma ma e dance de abem bebre okay enura me wo no me da gini pan kwa ma bebre sa de no me hu okay ntino mu wo ho aduro pa se obi tumi to na mo no sa prote bia no bia metima bo ano pa yare na horo ne de ne nyina ana wo asem so ne nyina anka sa ye wo mi fa o me anka sa ye wo me kranza deficit kranza hafo okay mhm di abra boni na sha se ho e ma abra boni na ho na sha se ba ma abra boni na be wi enkra akra mba ha 1994 okay to ana mbeshe mbibia se minjinia work ni ma ha ban juma ni nyina okay na ye before ye be ban ye ti se wo nimdia utumi ye invention utumi ye cars na de ma what do mpemfo akodum pompon so bi ba so na yes support bi amba ne kure bi wo na kure pa sense se aduma chere no mi si su nyina na mi so enu na me de bi abe ye adwuma okay nti na mi wo school primary school no mi ya anwade mi hu ade bi a obu kuma na maye mi ye so mi e action okay nti mi timi ye car mi ya ma ba ye car ade ananti firi nkranza ade aba nkran ha ade bi akosi smart ama ban ne mpemfo ade woni hu kure de ko for time ye frem engineer pia erika pia TB station horo nyina e cover me mmu hu anwade ameye at the same time mi sare ko ATTC omo principal no won so fa me ko school mu e ko sua ade ma nimdie e wo mmu no me ko dan bebre de kire school fo okay me to bibia meye ade bia gburunyi ye bibia na ye me nka so ye bibia wo ntumi man kwa enkwa de mintumi da ye nka so wo ye na kora enkwa de ye mani pa ye mani pa de me nim se ye kasa nipa ye de na e bibe bi sase san nimdie no unya no wada yim enua no so bi ka ho aha mo ni bitumi boa wo ma wotumi ye nyema ni bi ana ase eye ade bi a okokosua na oba bi ono de mankosua ni ba bi a menya nda yim okay e bi a meda meso de na bi a ma hu seka ni se na ye ni se na ye no ade chea na ma fa pipa na ma drawing because me kwa po school kwa me kwa na minima de so se mi ade ni si mituma mitumi twro drawing se na ade ni sitie nyina me ye so so eye adwuma se se yare ye ba ye no me ye ma dwene se me boa nipa ye nama asase so a sitam bi ye nhoro ye nsa yeah nti mi design bag bi e bi ye the waist bag the boy asin bi so ye the sign ye chi sey nti wo nama a ensue wom 10000 bi bia wom wotumi wo hro nsa ne tam bi op bi wa de bo chi esan no wabu op pyota bi na wo de agum nso mi de chire wi asin nyina bia se ef nso na ne sika na me hwe firi nkrofo nanka me hwe se nimdie na firi mituma ba no e bia wo mantima nya ne hakro wo betuma ma nipa tuma ye ni bibire ma bi so ahunu se ni ye ni ye ti boy e ho a yare ni betima kontem okay there opportunity a e ma me like interview no so ye gitu mu nipo ni se opanyina ya watimi se so mo betima ko youtube akosechi mo amwa abrochi a mo betima support nimpa amana tumi aye bibi no da bi ye kase ye man ni mu no enye sinim difo ne ho ye man ni mu no enye se omo a omo betumi de omo adwena creative bibi ne ho omo wo ho nanso mpanfo na ombe support ma san krofo yi juma die no mu di no he covid 19 ba na mehu se ampa obaga na hanoma ye sori ye se mrofoni ni nyaza se na mrofoni ni nyaza se I bet you there are numerous guys are omutumi invention automated ye friend is a washing machine wo don sako na ahohoro ebi ye taxi before abefo ne taxi no eji se wo de ahohoro nsa support obey na nipa etumi dia boa sankrofo wo yi investment ben ene ye dia support sankrofo wo yi enu ntia hwew oduma kuma man akyede mienu woman akyede ye abibiduro woman akyede ye enisuade hunu na woman akyede ye invention na obetumi accurate bibi wo a wote ho a wo se gana fo mpa adwuma wo a wote ho a se gana fo ya bon ye ntumi nyɛ hwe da na ye de ne monyam ne ma brofo ade ne ye ntumi support ye ho na ye fo so na san krofo ya omo wosa nimdie no hwe eye eye me ya se me hu si street guys ene nam ho ene tramo aba no e fa eye unemployment krono aba e fa ye unemployment nipa ebu nipa sister ni o London omo de network ye fa ne say money transaction way e di dupi amamfo na ye unemployment ye wosan krofo we wo ho obi betimi no wako ye fa ne say one of my documentary, like document agreement, akwa sin sign wo court. Na wini ni panaba, mwa fan kwa lana mwa trini, na mumi ya yuye seyem, asun, gana yen tu minisi se mwa na, opa njini, ne te wa se mno, ye mi yaka kra, but ye ni mi se, ye se, adie biya asha se dakoro, ena, mkuni mdien su bahun dakoro. Inti, e biya we kura ni opportunity ya, onyanko pon, afaswa, wadi ya yede, wadi ebe bro. Yen pesi ya se mnebe wabibiri no, a dear in a war, a catcher gunner for a dear in a war catcher and paying for. You, Madame, say. M. Say, I dear me person, the catcher gunner for and in paying for 8 years in the evening, and I say. They say so, no, I debar could be a person with the bug gun and my rantia, and no, sir, and me, and me jot. And so, a dear baby, and Yanko Ponamus, my young Miss Akan, Remoir, or be all no, sir, and no, no, we, and now no jots are tramor, tramor. What is I do really become here? Eight yarn, old minus, and son and no son, and you bonny beam. To answer your idea, I bind any man in common because no youth or more say. Okay, I'm simple, I'm country almost say. I do much on your media chain, never saw one for my whole dinner support on wire. Yeah, yet in Amsa, Nabia, you editing dinner, I didn't accord. A mom why? Now, yes, when you want a young farm war gun, and my ranting member Munama Bontia, Munia okay. Jumaye, now we be a year Jumaye, and a man soon tumpon. Now you need your dog Ghana. Okay. And Ghana so so dey come so say betu me biwa Ghana. Na Ghana ti mapija. Okay. Ti me da won se mfo ba me nu bia me ba bibi saw but dey di kan no. Me pese yenko ne yenko papa ni videos saw like ni nyuma wo ye ye ni bi. Ah Ghana mpanfo ji ni tun. But fe ba bi oda so te. Ye twa ye ho ne akwa ko ye ni video no. Ye ba. Ye dey aka na to aso. Design way, Sabia also so number, but in your own, sir. Sanitize our ha, ensure ha, poor own, sir. Let them be unto number, and one say with the watch, see. I have bag in one. See. Now, let me let me so abony see. My bachelor is very convincing. Oh, where? What is the problem? What blood at Yaka, man? Why? Cockoman, what's the blood at Yaka? Why? My piano, Utiano, we are routine. We are winning a sanitizer. Be our wool tissue or back on some pound, say we are. We sent her the union here. And you said, I'll be going, sir. It's a little crowd away. San and Sutier. Hmm. Oh, Baba. And the goon, sir. The goon, sir, you're not having problems, sir. Why are you? Number B, I had a button jabber watch. Now, what you mean, hey, but you didn't take me a little bit. Ah, yes, yeah, Duma. Maybe, yeah, what you mean, you soon to you see, yeah, dear. A boy, Ghana, my school for no more for mom, baby, and we are there. A technical skit to where be a bit in the bunk of four. Until Monja came, baby, would be an hour, no so much to be mamma. That was you are the four. Said an American. Open, you know. Ni mfonyi ni anani videos ni bi no akwa akohwe no nti wahu ni mapa Nyakopon ana obaade e de adua nimu opanyini wo videos ne ya hwe no ye bom pa ye se ye benya obi mu a omote technology ase no ma be support wo no ma hu se ene o ma be bred develop because of technology it is omutumi support na se mo so mutumi the more invention ba eye sika na beba oman yi mu na ye wo kire ye friends e bibi fa brania to town brania to town mi bisa se oba wa woda ana ebi tumi ayusu ana so obi a onwoda wanyem first time no ono so okwanya so tumi ayusu oh so oba no wa woda na wonyem bi mu dia obetumi ayusu okay na onwoda no wonyema wonyema wontumi ayusu ma ne yeye okay obi a onyem na ne bia ne time so onya ka be 7 months bi ana wo be 8 months going no wo be be uno na o ayusu a ebe bua no pa okay ti ene na be se me fa nkyere nipa enwa onua wo fra ebi wo e kan ho kra e be kyere wo ni nyina bi wa ya kyerɛ mu amukwa mu ntimu ntimu hunu ye ntimura bibia na na mo friend ne ya kyerɛ kyerɛ mu haba no de ekɔ bia so obi onyem da onyem da dia ha onyem for the first time onyem first time o yutumi yusu ma ne yeye okay obi onyem bia so wa wodo wodo ne hian sɛ wodo onyem sɛ na kɔ akyiri okay ha na sɛ o yusu a ebe bo akwa okay sɛ ya welcome a betuma wo ntentem mate ehe ese we su ye moringa moringa de se gan ha de ewiase de abu ba bia okay na so nipa tete ho so omunim se omuntimi fa anya hwe enim ne de yare ahora esa na moringa beka ka se se ni yare pim pim pim pim pim pim pim pim yare bia ha nipa dua bia wudipa mu no okay moringa esa na haban no e de dua no utime we utime we na haban utime si utime hata ma na wo utime yam anefe wo de fredian ne ti se esa yare be na me body bi a me bo yare dia be ka se wo kro wo kwati bi wo de wa wo yare problem ha wo bia okay sa moringa si pene kama bebre na si na hata ma ne wo na yam na wo bidi koko ana nkwan kra sabigum okay na di na ebe bo wo pa pa pa pa pa pa pa pa wo yare dia eye ga na ha na ebu ba bia e di bi kra yetupa ye ne ma bebra ye de bo ankrofo a se omo ni na omo hu se e yi dura e wo wiase e bo gana e bi before the boy em pa and na ye kan konkroma so so de se wa obi nim konkroma de wo ba kra bi ne sisi mi wura mu antimi tuma etiti bi ntama nam debe we yi wo hu se sometimes wunya mahogan okay e de kan ho ba ko bi kan ho na wo fira mi a mekyere wo na se wo nipa bi a wo se ya to maduro wo se me wiedem ye me ya to maduro ne wo bre onoa wo de sa ne kan ho na onoa na onoma enoa no na e to malaria e to jaundice it is a third fourth people enima yare ahora ahora e wo nipa dua mu no konkroma haban ene ne hono nyina aye adwuma pa pa pa pa pa pa pa tinipa bia wo fra na de ka ho bia mu no na ya kire wo na wo de akosa wo ho yare na aboa wo soso ntine nyina mu no ese nipa wo tene wani na otu ana monten tem tem tem tem tem na se me kire mu bo fra bi wa kro ho bi da na haban ni se ne bo fra haban tie na bo fra haban no bo fra dua na nkasa na si ho no se obi ada se ewo owo ana aboa bi aka wo no se aboa ka wo bo fro no ni hini no ututu ase na utwa ni hini ni kakra e wade bi wo de kan ho na wo afom ho a wo hro ho na wo wi a pause you then din ni nyina ko ko si se nyame yo adoma obedu bi hospital wa obetuma ko yedan akọ wo pane ko obi wo a e ka no achichichichi wo ba bedu fie no na bi e wa wu e di se wo bere bo fro ntama na pesika ni wa hwete ase na wa apeni hini ni bi na wo de adan aka ho na wa dan wa we wo wi a ya de sa no aye wo de awie ti bo fra ha ban de e ne ni hini e ya dru pa na de senta ni hini na awu no e na ha ban na awu ni nyina malaria yare ahora e hanipa wo so onoa na wo pu a wo de ni ntri ka ho na wo pu a e so tumi boa wo ma yare sa de etimi ye wo de e ye wo de a we de se ya ntu abanchi banja ha ban de aye duro pa wo wiase a okoye nuyo no binim ho kora mpa no anom de yenkwan edi because enam se e ma moja at the same time no eseyade because wo nipa na se duro wo ho na se wan hweye na se obi de banja haban ekoyam de fra ne nsa ho no de ko bo sesia na usom ana wo ko bo nipa na so twade mu a he duro wo hu nyina asai obi ko afu na se wo ka na se bi sika twa ne kora wo tena haban na opisa ya do so mu na moja na twa banja haban ya de bi e bo nipa bebre enura esa no no an se nipa no butu na mo no ahwe je kwa no afa ne ya kire wo na e bi wo akura bi ase ya wo hu banja haban da bi obi wo ba bi banja no enye na wo ho wo fra ya be kire wo nyuma ya ye bebre na wo de kan wo bra bo ho na so atuma bo wo na so wa din haban na ewo wiase na wonum na hoden wom uta di a hoden de wo kyere bo wo bo hokura umpai because wo kyere bo wo di banja haban de a unye nipa atwa eh we suso dandelum na me sire nipa se se tan bia nipa bia wo te wiase wakoma yar bone e ha wo cancer che se iwe yade a wo twa oh, come. No, what you shut Nadia Frow, dear Nibia, as a woody beer. And Nina, Sanya, and we call what to make a cabo, what you shine a camera. Baban and no, so say more crown, oh dear. We know to take now, oh, come on now to try now the Frow Moo dear. Yare as so we as a boy with Nipadiano. Would be a walk on my other pampo. Nadia and a pie, born a pa, walk on my area pa, come at a how. Also, far way, far do, far bo a brabo. And no one a bit media bonk of what. Ebe te mani pa ya sa ayi ni pa dia ko o de fa di utumi win free wow tumi bi sabi ona nwura bu ko hu bia na wapte wa ho ho kama ene nuro ya re abantina se ye bon enuro so na ba no ye godi nuro e bu bobo so ntii ukon hu ba bia bi ya si ba bi kama na wa wate na ko ho ho kama se ya ya de bon abobi taro so a en ko hawo na so o de bata wa brabo na se o so wa ren o de ka ho na me pe me nkyre ni pa so ba ko na ho ho ho wo wa ne wa ho wa o se ye de ye hwe duabo na we de bia se wo nima de kura wo de to adwunum wo frɛ na wo akirikiri a wo ntumi ma ya kopɛ champion haban kopɛ champion haban ne wa si wo si a na kopɛ 40 asie ɛno ba kumbi ka ho wo frɛ ya de ɛno be ka ho na wo yam a na de fa sra wo nipa dua ne se wo yepun nyina kura na ho ho a wo de sra so a ade be kyerɛ ne nyina kɔ no nyina na ɛse atwetwe kura na se nso bo nipa ɔnam ɔ se bia ye bo ndua ana na na me soso no me dare dua se bu obi dua sisi ye ya na se bo sunkura e bo sumachi obi a ebe mani mu a metume sre e ma na duro e ma no to no ma na nyankwa e funkura sa de me di sa fo de me di se bi abo de ya juma ano no he brand ye nipa de otwa se udia duro ne kure wi aso to no wan dia duro a onnam keke nte duro de ye ayira do si ye ni fa obi obi obi obi ase sini pa to wa dia duro udia duro a onkura sa ka sa firi fa e onkura sa firi onkura sa kuma Ah, I don't know. Apatasi 80 pesos de bobo odua ku. Wo ku. E ti se wo ho na obi o no obi kasa ase no nyasem bia wanso wa so ma bo odua. E obi bo no ntanua, obi bo no wachi, obi bo no wanim. Wo da se no bro wo so na hwe na e ha wo na o tete wa. Kransa ni na wachi odua bo mu no bi ko. Na ma kire wo pa odua bo, ye betuma dere kire ma wo. Obi wa wo nipa bia, wo ye no odua bo people. Wo no de wo ye na na obo odua. Wo so wa no ba yifo nipa bi na onam. Wo ye bobo odua sia, odi agro obewu. En ti bra. Ne dua nyina na oba obetuma ko obi fi akodare. Ya de ye kire so de dua nyina e bro so no de ba ha ye be dara mo ne ya mo waduro ko so wo dare a aboso no bia wo de ope ne ompe aboso so ye ma horo mienu ye wo nipa de nsa no ye ne ye wo ne onso a ono ba ye wo ba nkran na na be ho boso ma ya heda nya ne sei wo firi ba bi sa de bi si fa bi si twan en ne fe ne boso nkran sa fo no what ma se na ye fe bi mo awo ne ya mo awo so ma nkonye oha obi wo amane bi wo ofie ne oha bi eti wo de dua bo ana tete wode bra ona enye problem kra ma wo kra ade bia ha obia fa honhom sem ho obada na obi ni wo da na obi yusu free ade kra bona me mpe no wode bra go madam fuso fo bi kra na yire na yire bi ya na ema na dura efe ni so anza nka wa bresa ma ntwa wo so a we kan sem pi but afi ye ne wa na be kwakodi nto ano nto an de kwakodi anje kra ye kwakodi ba yire Je me konkranza. Oui. E kwa so na ye die duro. Ma wo se ye te blackberry ase nipa bebere nim kan bibi kakra fa blackberry no ho ne yamfa ya asem no. Eh ese ye ba ye nyina haya na ye te. Okay. E kosi buro nyi die o de ade ba wi ase a na ye hu bibi fo de a. Yeah. Ye didi bi kura koto bebi a wo nibi. Ne kure. Wo koto no se atigu ho. Yeah. A wo fa bia na wat yo den wa wo hro bi wa wo hro ho kama wo boy te se nkate ema no. Yeah. Na wo di. Wo di a ebo ni papa ni padua na nkasa no ema wo ni padua no wo nyini ye. Tambi e manipadua no wo hotɔ wo yare bɔne e manipadua no say nyina no wudi sa di adue ba wea e ma woni padua no e from ya de boni ahoro bebre int min kan because e ye dua anyame e de de magana ni kro nyina na okoso e bi wo so nti sa wo hu bi ba bia na si ho a titibidi na enye ade boni wudi a ohu nti adofo mo mu hu blackberry da no we ni efem blackberry no be pese wo be bo asem hu no tofa ba you nim say e ma wo conclude but wo be bo asem ne tofa wo technology side no ene ye friend say nubnam ene ye nananom esoma ya twatwen a ene like ne mabone koso no ye pese afutuo ben anansem ben na abeka kire ye papa mu panfo a omunimu de nanso omude abronti ede de omunimu ne de ko ene omo a wonye ready so mbekwa kusua no bo wasem ne tofa ne fe ya yo medase em se na kure pa na mi ye na de o number ato aso na kwachi a ne me pele me kire manfo ne se ewiase ye papa mu panfo a maba wiase a moko me ya kura na so adom bi keke e na adom me e na nimdie na manya no e nyame na de ma me ti se yamfa anya adwuma da a chinyame bebisa ye sia me bisa ye so we bisa mu mpanyifo na mu wo bia mu mpanho ba boya ma sa nimdie we no aba wiase aba wo nipa ebre enyuma nni abonten na me timi ye ka na me timi ye konso ana me timi ye microphone kura na se nipa dom be ten ka me ho a bisa se gana yakoy anim se ekoy anim sa na beboa yen ye wonua yetim de ye nua mabebre enua ebetuma twetwa de sidan ebetuma twetwa nua da ye nua mabebe ebetuma fam propo de ya de na de ye na so ye obi wo ha mwe odobo men ka sai fine ye nya brof ye timi nye because boyin free bi copy work be bia boyin ye bia wo ye bi owiase a ye copy work nti adenta ye copy wo mo na da bi o mo de ye na ye kofa be he wo ye ka wo ye rupro boyin se abadada ba je won niema ya ya etim die den ebe bo wo nipa no wasetena mu die ye de ye afuo wo do aburo wo pese wo aburo no wo di content ma wo tutu aburo no mfidi ye de betutu nyina meye bi meye brasmate krampa mtisiesie tu a ba na wonim enso ye adwuma wo na so se nyankopon na ma nipa mu na se ye koye e de ma obi a wo se ya che wo eti ye sra mu se sa nim die wo nyina mo hwe ma na yeren en sei mo ma ye kwan na ye ntim fa sa nim die wo nyina no em bo nipa na yesu ye nya so mfa so na ya nye nyankopon so ani so hunu keke biko jamede o mo wade na so wentu mfa nya djuma em wa kra na haban so de haban wo pa nipa me se ma so me kan se wuti wiase ya dia duro wo ye hwan kra dia duro na duro de ayere do ye ni fa ko wudi ayere do da kro pe e bia da kro na ano afi lo but wo ye se kan wana na pia de na obedia bo nse na no aje wo kwa ofi na wo nam so na wo ko e wo pa nti mo nipa da sanfo a mo hwe yen mo tuo na mo nsɛ ho ba hwe ya kira kwan na nimdia yeso ye wo no ye fa bi mo wa mo na ye so ye ngi mo nkwa na eso nya me fa ye so no so wo nhyira ye na eso ye nhyira afoforo ne nipa o mo na wiase o mo brɛ ɛno na empɛ sɛ ye boa mo na ɛkɔ ye nim meda mo sepa nti wan sɛ sisi ano nipa bɔne fa dɔs ama bibiduro ye adwuma ye ye ɛde pa nti na ada no so wo study ya Mr. D wa che ama me twist wo da bi dentra me yesa ne sey azanfo no e wo ho obi be ka kire obi se 20 cedi bra no nya duro ma wo wo abu me ade a me mete se me like me be interview na mete wo ho asem a eno asem me announce e wo me group no mu se papa ya me be interview no na me nim se ne ho kwan bi sey e na enye me announce e ma obi a no emba wo bi wo enu ti no afutu sembe na wode ma omo ebi wo hanonya so munima duru no omunim but omo masika di omanim ade na ko be ni ye manipa no ye nim se wiase no nyani pa na papa ma me fa story we ntwam me ready documentary we obi story o so opanyini bi e na odo na fuo na odo na fuo no e na wo hye nwura enti wo hye nwura no na owo ebi wura janim e na papa yi kwangwa hiani wa okofa aba na okoyi owo na firi ejani not only that osikani bi okuronim na obes no hu self one shin to kujina pepo bi so like on the fu aye do no aye amu di jatum na ahye na papa ni gina pepo nso no ohwe like scale scale for there so oni tua ade aye nye fe kura ohwe se ade aye fe nti no ohwe no hu se ohiani wa na odo na fu no wa fa aba na odi yi owo na firi janim to oyi owo na firi janim no e na papa no like I want a car no to beginning one far about the sun and key you want a free agent no I want a car no no one say what car we am soon to we jar or one we jar one no santi good gen no coffa ban or the bay or one winner papa's canini free throne or banners wo pa aboy na de ne ho na wako wure gye ne mu wo wu ade na wunya na wako akoyi no nkoyi no ho mbo wo aka wo still what the abasanse wo yi no ose opanyini me onyakopon bo me si minim ye nipa ntime mu afoforo ya bo me si mi ye nipa yi de enye ma mi na me de be me de na mu wiase wo yi se ma hwehwe me nipa dua no na kira kwan na mebo afoforo but owo ne de se me ye ne papa se kura sa na nyame bo no wo nyame a obeka me enu nti no wono se me ye ne papa no wan hunu se me ye ne papa enti de me kan se ye obi mo ho no ma o ma yo mo te se owo wo ye ne papa wo wa nye ne papa wo onya wa obeka wo enu nti mo me anka se because ma ye dura mo obi nipa na fa me na ase a mere me enu nti no ene nipa foforo ba me bu no e bia na sa nipa na wo be bu no odi sika twitiri die ba beto no so na wantumi anto aduro no wode ho ahomte e beko no okwa ko wu no yakopon ana energy na wo wiase na security a enam ne so aye wo ha no omo bebi sasa nipa no ne kra afiri wo e na afi nso de yakopon de ma no wanfa no kore anyade anfa anante enti mesra o se tu adunsifo ene omo omo nim hahama a omo di hahama ebu amanfo no afutu be na wode ma omo yo me da sipa e me de se waka sasa mu e ene kure menuanom a mote haban mo amoya sofo a mote haban ene no ewia se de se adwuma we bible se ode makwa na nso eye se ubekwa na jubekwa habante na akote haban na ode bebo unu bi na unu no wanfi wu e nyame djuma na wo ye ode nyame djuma de wo ye a ubi yare da ho a yase abada ho a yehwe mekraman kai na nipa ne ba na oyare de a ubetuma boa no obi so wo ba wọn wa ho den a wọn yare na wọn ni problem bi ọde bade a ene wọn ni ntamu asem na ne wọ ba a wọ ye yare de a wọ ba be pem yare sa wọn sam ne de o wa dura so tin bọ ne ho na wọ de ko ko asori a ese wo charge nipa no bu nipa no na nipa no ko na ade so wo nia man ka jise wo nia wọ because ade ye yapa ne se obi ji ni di ji di a she wo mu na wọ be trace ka ma so wọ pade we hunu na wọ den sa nka en de e yapa en ti na me no me Dr. Pia me kranza ni ba me ka jise me na da o me nkranza fo sa ne man ye chiri edu ne wo ho ewo ho wo ho wo ho wo ho na eda bo aye ntimi nuanu ma mo bo mo ye nkrofo sa no mungai wo so bia ye wo sa na ma wujidie aye basa se wuntu na mo bi wo bada ho wua menua wo ntu na mo a wo bewu go wiase de oha wo ha ye pri ye de because oha wo abra bo mu a ye mo sika se den sika ni na ba se e na ka kire wo kuru nkranza fo ne se sika wo mo ho omo mo som ye nanano mo mi ni so mo som ye nanano pa into omo so omo be support wo na movement na we dey ba na ye invention no because any monyam ne kokokokokwa e ba nkranza e be kon kunasa e be ka say akwa o abrante no firi nkranza na we invent ya den o ye ade keke any monyam ne kon hefa e kon kunasa ntie ska fo ho because minimum say nkranza omo efie bia no nkranza omo ne bosun ti omo no e wo omo pa because omo ji omo na na so etum eno ntino e dey na won so beti ma ka chiro omo so omo be support wo na won so mpejo omo kuro ni din na huhia yo mdase ude amo aka mbono pa nka mbono kakara nchire mnuano mbapa no mbono fo nkranza fo a mo hwem ntiem bebere wa kwantuem bebere su wofie hundo ho a hundo kora mpo no sika de ho obi etnye mka ne se ho a hunua hunua kuma engineer engineer pia ya hunim mbodi no hwefie bifiri mu a hunti ye fie ho de nsan adwuma ne sai ne mje wodie enuro ne engineer working de ayeden ayeya ayedia nanti mumfo munim die mu ayen mu amfiri ho die mu hwe yekira kwan na mu nto na mu ko hwe fie ne ne ka ho se ne ye ka ne tura na ye ne kure na mu mfra ye na ye muwa mu na mu bo ye ma sa de otimi tumpon a e ma obi su firi chichiri ba won so ba be boa because me nyani mu nyam se den nkran se kuma na me de ba o me nyani mu nyam se den nkran se fie buru ha fura me de ba o wo ye buru ni wo ye hwan enka kuro no nko bo modin nto na mo na hwe hwe be kira kwan na be boa ye nim die ne wo eduro so wo ana wo yare sabia bi wa dua yare sabia bi wo pa ye nuro ada sa wo hospital no ada sa nkrofo yare nkrofo da ho ebre obi kura ba na oniska na edro ntino okofie mo mo ne je bi don wo ho bibi hospital no mo frɛ na mo ba e betuma boa mo nuro a won be sa nkrofo yare e wo ho na mo so omo nya ho do ho den na mo de abe boa man no because yare sa ene ye na yare so ye pa se wo yonko de wudidi na obi so ntimi ne di obi da ho na wo brɛ na wo ntimi nkɔ babia ene de ɛyɛ pa ntimi sram ɔne die kwan so onipa bia wo hwɛ ya wo tie no a wo dɔ wo pema sɛ wo ntimi boa ɛma sɛ anwuma wo ntimi tumpɔn no nso mi sɛ nyankopɔn no wo hwɛ sɛ obi hyira wo pa ama wo dura kyiri fa number 2 ja yo me number 0244 na ne na wo kwa adefo se WhatsApp ne bibia so a wo be frɛ me 0244017678 0244017678 MTN4 de ebia na network no dɔso nte bia wo frɛ no ama fa ba me de ba ko kan ho 0547495466 0547495466 ni number e wo wiase a wetu ma frem wo frem no pa wi anwumre wo benya me na nkomo bia wo pese oni midi no na me so me ni wadi me wa botre pa me sayare nti me wa botre me wo nipa ho do wo ye me wote ma so ma nipa nti wo ba ensuro me se ne wote bia meje wo fo na me no watena se akasa na ye di adi nkomo ama bia aye kama timi da masipa adofo deda ye ku wi ya ni pitri aya ya se ya ti o man wo ni e wo nimdifo na ye ntumi support ye mo me first time ama ye sadi we bi e wo me show yesu ni se mi promote obi a wo nimdie obi bi ho but onya support enti ana me kan aya agreement wo wo ska wo so wani jisa ne ma we ho no wetin me abefa papa yi wonen ne kop court mun sensan na fa osika she ni mu na onya kwa brigade kwa sha si si ya anitin me de me kasa ne besiwa makra mun nyina bye bye.